Nem gyújtotta a mélybe, majd be lesz gyújtva. Majd be lesz gyújtva a készletbe. Jó sokáig el voltál, máma. Ha? Jó sokáig el voltál. Hát de azt hittem, hogy már be van gyújtva minden. Hazajöttem, meg van mágítva. Kajok, kehetek. Te majd eszél. Két helyre is elküldött, hogy vigyem a tojást, máma. Mert anyunak akarok menni ezt a pervót, mi az ördögöt. Szűri napjára, mert úgy tudok mit venni. Ha azt nézegettem, akkor találtam egy kettőt összecsomagolva. Oda volt írva, hogy 1100 dinár. Oda viszem a kasszához, ott 2800. Akkor mondom neki, hogy hogy a csodában, hogy hatalom ott a annyiba. Hát, mert néma jött széne. Összekeverte valaki, aki kirassza. Hát, akkor faszom mondom. Ez a legjobb megoldás. Hoztam kenyeret. Hát, ezért sem nyújtottál be, komám. Küldöttem volna egy-egy mandarin. Jó, hogyha küldet. Egyik a tényleg. Akkor megesszem is. Ne legyen, légy meg. Ide van, nem? Hát főleg, ha te elgyújtad. Be is kellene gyújtani, ott a virágja itt tönkre jönnek, nem mennek tönk? Lehet, hogy ott is egy cél lehetne. Nem is tudom, meg is kéne lopni azokat. Majd meg lopni. Be is kell gyújtani, hogy menjen a virág. Ha lesz parázs, akkor begyújtaszunk. Menjen, hideg a virágoknak. Nem történt a diót tovább. Mit törjek? Megtörtem, nagyon beholyogosodott a kezem máma. Ez vékony, amit adott, amit évette, az egy vastag volt.

Bremen, ott is írhatnak nekünk üzenetet. Németországban dráma gyermekeinek, leánynak, Sinkó Csendinek és családjának, valamint fiunknak, Kazi Dávidnak és családjának. A 3+2 következik, és az egy-két csók cserebere csók című dal. Franciaországban Vámos Zsolti nénének küldjük a jó kívánságaitat a következőkben, kívánnak neki jó egészséget, szép vasárnap délután, igaz baráti szeretettel Nagy és Kiki Svédországból, az alatt fogjuk hallgatni a folytatásban, és a Kain Szél lehet még című darba is ehhez a nótához tartjuk, hogy egy felkötség vasárnap is. Boldog névnapot kívánok, annak kérdezett vagyok. Mondanák valamit, de biztos nem fog tetszeni. Olyan szoros terítő, ami nem olyan legalább jó, és akkor végzésítenek, azt az lenne a húsfeldék. Nem kül sok, szerintem egy kis edény elég, ami nem szoktak sokat enni. Thank you. Cigány húzza, hajlik szívem jobbra-balra. kell ma még, tehát majd itt beszélgetni, hogy mert a dolgozni. Nem várogatni, hívogatni kellene őket. Na még? Hova megyek? Biztosan. Nem kell se teliszenni. Nem, nem. Még a nőregeket hívom, hogy borzasztó rosszak. Az jó, keserű. Azok nagyon keserűek, meg se bőleik. De ha nem mész, az se probléma, akkor eszünk valami mást. Hónap nem Hát, hogy a főidek után, amit lesz. Köszönöm, hogy itt egy céget is csak a fölvesz nekem, hogy is hívjákom a... Hogy is hívjákom? A tartalékom, arra nem gondolta? Az erőben nyithatnánk céget is. Milyen céget is? Akarok kitalálom, mik. Nem bármit tudok nyitni magamnak. De, de. Na, áh, rendben. Na, de jó! Mondom, mint az edény! Ment a rohadt macska. Láttam, hogy ott ember szaladtottak. Rohadt egy állat. Gyere, cica! Cica, ha! Mi van, cic? Nem, cic. Na, cicki! Cicki! Baszik ki meg. Cicám! Na, gyors tempó. Na, gyerünk. Mondom, hogy nem ide be! Hanem ki! Thank you. Na. Számom, hogy a topaján a kurvák csak olyan 30 ezer dinár fizetnek, vagy 36-ot, az milyen kevés? Miért? Az, amit dolgozom. Tudod, az milyen kevés víz? Az annyi, hogy egy nap. Jó, akkor ez szép. Na, játom, hogy nagyon, azt hiszem, hogyha állapban fizetne 38-at a 40-et, annyit szokott a hiegyenlőt elfizetni. Ugye hallottam, hogy felemelte 40-re, nagy nehezen. Azt számolt ki, hogy ott vannak, szabadon is dolgoznak. De akkor is 20-at, és egy nap addig szerez magának 1800-nát úgy jön ki, vagy így jön ki. 1900-nát kap egy nap, hogy ott 8 órát dolgozik. Az akkor elég kevés óra bír. Igen. De akkor is kevés pénz. Azért privát mindig alatt nem hallottál. Hát jobb a privátnál. Vagyis jelen megvan, hogy ha te dolgozzol valamennyit. Ez a randális privát bazd. De nem, úgyhogy privát, nem privát, hanem privát, hogy is élek nyugdíj. Az, hogy te befizetsz, és aztán megvan, hogy hány, mennyi százalékot kapsz vissza, mennyivel kevesebbet kapsz vissza, hát Laci nem érted. Te fizetsz például 20-at, és hogyha... Hát azt az amikor csinálja, hogyha fizeti magát önök. Hé, te fizeted, az máskor, de az minden én is másnak. De neked is rendelkezzék. 20-at, és akkor megvan, hogy hány százalékot kapok vissza egy bizonyos idő után. Addig fizetni, amíg akarom, de 10 életet fizetek, vagy 15-öt, és akkor visszakapok a... Kevesebbet 10%-kal, mi ilyesmi? Jó, anya, ne oda-vissza szarkál, mert mondsák, kellett az egyiket. Nem tudom, kalmat, nem minden szar. Már ugyanit kapsz, viszont 10%-kal kapsz kevesebbet. Az úgy van a privát. Nincs, minden kalmat, megint ez a fiam macskai. Nem tudom. A privátnál jobb logika szerintem. Más kifelé országban nincsen. Senki alatt nagyon semmi nincs. Nem tudom. Miért tenni macskózó? Nem tudom semmi. Mennyi már kifelé, jó? Nyugdíj alapot. Ha. Külföldiek. Sőt, beteg segítőt nem kapnak. Hát tudnád. Nem kalkadok ott beteg segítőt se. Állítás az egész. Semmit. Vannak, akik játsszák a rokkantságban, nem látod őket? Külön Van még járművök is, abba járkálnak. Kapják a... megsegélyező, biztos olyan... ...kanna hindíjat. Ilyen kicsi esze van. Hivatok. Persze. A kislány lesz. Azt a 12-t, hogy nem tudom, minek ír ilyenkor. De baj, nem tudtam már ilyenkor eszük. Na, szia! Tehát, hát hazajöttem, akkor átvítettem, és jöttem egy-kettőt együttem a konyhát, és nem felejtettem a telefont. Tehát eszembe jutott, hogy Ádi máma nem telefonált, azt mondom, megnézem, mi van. És te merre volt elvesz, hogy egész napon hittem. Te kétzi. Igen. Mit csináltok a rendszerintbe? Ja, akkor kicsit is levittem. Ja. Hát akkor jó. Az nem fiú sugár? Szorultak ide. Hova? Hol tette be egy ilyen hasznos? Hát az az a gyerek. Hát akkor vigyázzatok, hogy a tollakba lehet. Így van. Így van. Ha látod, akkor lesz az. Hát, de ilyen jó szállt, hogy van ilyen dolog, amit az adott, hogy ide látni, és ő nagyon. Igen, mikor, nem, most mikor Nulin, akkor mostam el, hogy nektem. Akkor ment a színe. Nem, mert volt még egy színfogom, most azt tettem bele. És az lett lila. Hát, szia, kicsi lányom, akkor majd én lesz idő, vagy valami, jó? Szia, szia! Igen. Majd kapcsolni majd 12-ig a telefonodat 11 óra, akkor fél 12. Mindig állom, akkor hív. Hát, vasárra tudják, hogy ott a valamit, hogy ott szorakoztatok. Ne szorakoztassatok. Nem kell. Azt mondja, hogy egy hülyes kis gyerek, köszösszek. Nem leszek akkor, mert kell egy-kettő írt kell, nem felírok. Már ha neki áll a februárba. Jó sok felé fogok menni. Jobban kellett volna kijelzni magamat jócskán. Mit akarsz enni? Van hús is. Bepapírmoztad a bronyat, amit szoktam tornálni. Nagyon érdekes munkát. Ennyi is itt van. Hát mire fektette Nóna? Le a földre. Ott is arra lehet volna fektetni a lejt. Forban. És akkor lehet volna fektetni a lejt. Tudom, hogy itt van a nem szét akartunk venni ezt a nyavajással, hogy át azt nem lehet. Szép akartam venni. Tudd, az ajtó nem fázol. Ezt az ajtó. Egyrállalak, akkor mi a felhelyek hozzájuk, mondd már meg. Úgysem van a szar, csak az okoskornak folyton. Vágjál nekem is egy kis felhelyet. Évezzék, hogy Na de akár, hogy én már fizetek, már ugyanaz, mint hogyha már céget nyitnák magam utánnak. Az már ugyanaz, már szinte. Nem? Szinte már ugyanúgy állok. Te jó gondolod. Nem? Mert van, hogy is ilyen, amivel bírok a üzletem, van, ami föld az a fedezetem. Kellene kinézni? Így mi szabadnak kellene? Ő volt ilyen paralat. Nyomtál a sűjét, ugye? Van, ez az, van gazdasága van, úgy van bejelentve. Nem, a Bagnértnek úgy van bejelentve, hogy tanulmányán dolgozik. Vagy az, ami mi volt ott el, amikor a Gomexnél, melyik vállalat? Krivaja. Krivaja, akkor Krivaján dolgozik, nem tanulmányán. Amikor pakolták át a Krivaját, akkor ő is ott volt. És akkor onnan tudom, hogy ott dolgozik. De akkor úgy van bejelentve, hogy gazdás, hogy kapja a kockoratot, a trattot, de nem kaptam, mert is gazdás. Nagyobban megkapják, kisebben nem kapják. Biztos nem te állt a Szilviának. Na mi a tefelük? Az öcsét meg a újra bejelentve a Kaja Prosperátit. De a barátat állnak a földre is a, hogy is ezt mondom, a nején lehet, hogy kap, megkapta, ami nem kapta. Nem kaphatta meg valami, már fúj volt. Úgy hiszem, én mindig Gabibe van átadva a buzva minden elvetedésre. Azért, hogy a, meglegyen a mennyisége. Ah, igen. Ölcsérnek. Hát igen. Hogy ne sem kapta volna, ha nem lenne ott a földje. Így van. Adni. Nem bírne. Meg akkor nem bírne magának annyit félre rakni. De annyi, mert félre rakni nem bírne. Nem mind a kettő felelőtt. Átvált így könnyedje. Mi a szok? Itt van még a tolén a rukkolás. Legyen ott a... Igen, a méter pészkát. Mindenki kell rész. Kakat fogja kellett ma megélni, most már rég eszélek el. Hát jó, ott a kakat. Ha nem bírom ott, na. Hova a kakat? Nem szükség. Hóna, megfelelme, ne felejtjen. Hét fogja, miért fog keményedni hónapra? Na, meg szoktam. A combuskája. Fáradt a vizet is. Na, majd mindjárt mosogatok. Soha elmúlt kéne hozzá, hogy nem tudom, hogy hol. Nincsen semmilyen édesség, vagy akár gólma. Nincs édesség? Ebben a nápolyi között tudott az enni valamilyen nápolyi. Nézd meg, ott a szacsorban lenni. Nagyon édes, kérdezők mennek. Na, nem töltött van azokat. Már 3-4 napos van itt van. Az bóti, ne? Aha. Ha mióta van neki meg? Most összetem. Két-három éves. Szerintem nem. Honnan tudod? Hát miért lenne két-három éves? Mert nagyszik meg, ha vettük. Ő neki nagyon édes. Tamás, hogy nem vettem meg. Tamás pedig az édeset nem eszi. Ja. Nem azt mondja. Tamás a súsat eszi. Chipszetek, vagy ilyesmit azt mondja. Ha? Ezek még kártya csunti elég lesz. látogatok bennünk a kihára? Igen. Volt a tudás tenni? Na. Egy jó sűrű káposzta, ugye? Jó. Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet 24 órán át ultra rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs.hu honlapon. Délben híradó, utána falu műsor. 13 órakor Takarics Róbert, a Szél mennyasszonya című ifjúsági hangjátékát pergetjük le. 14 órakor hírek, majd sport, zene, derű, benne horgász, vadász és autós percek. 15 órakor délutáni híradó, utána folytatjuk a sportműsor, amelyben beszélgetés sugárzunk az újra élelő Kishegyesi és Bárfekete-hegyi birkózásról. 17 órakor megismételjük a Kerekperec című vidám műsorunkat, 17 óra 30 perckor zeneparti, 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 órakor a portré ismétlése következik, amelyben Nyírádi Miklóssal, a Verbászi Közkórház gyermekgyógyászával Grajla Herma beszélget. 20 órakor koncertre fel. 21 óra 30-kor késő esti híradó, 22 óra 5 perckor a Macka Rádió ismétlése. 23 órakor hírek, majd megismételjük a Csak a szépre emlékezem című szombat délutáni adást. Éjfélkor híreket mondunk, utána a Takarodó című műsorunk következik. Éjjeli 2 órakor a Horizont ismétlését hallhatják. Tartsanak velünk! Thank you. Legyünk felelősségteljesek, takarékoskodjunk az árammal. Dél van. Kívánok kedves hallgatóink a mikrofonnál, Dani Zsolt és Mikes Imre híradásunk tartalmából. Szerbia és Horvátországon különböző álláspontok ellenére, a szomszédtől macskát felvesztésére igyekszik, hangzott el a két ország külügyminiszterének szabadkai találkozóján. Belgrádi látogatásra érkezik a leköszönő cseh államfő. Izraelben számos törvény és rendelet szigorítást terveznek a pénteken Jeruzsálemben történt terrortámadás után. Magyarországban hideg, de többnyire száraz idő várható. Részletes jelentéseink. Szerbia és Horvátország számos téren az együttműködés módjait keresi, annak ellenére, hogy más álláspontokat képvisel a módjára történésekkel kapcsolatban. Tartasztai Vissza Dacsit külügyminiszter, aki Szabadkán tárgyalt horvát hivatali kollégájával, Gordán Györgyi Rajmánnal. A vendég, aki egy kisebbségi kulturális rendezvényen vett részt, kiemelte, hogy Szerbia uniós integrációja nem csak Horvátországon keresztül, hanem vele együttműködve vezet. A diplomata jelezte, hogy Zágráb készen áll támogatni a folyamatot és átadni korábbi tapasztalatát, illetve tudását. Radman rámutatott, hogy a két ország politikusaira nagy felelősség vár annak érdekében, hogy minél kevesebb nyitott kérdést hagyjanak a következő nemzedéknek. Horvátország mindig is készen állt a viszony fejlesztésére, és örömmel veszi tudomásul, hogy Belgrád is erre törekszik, mondta. A vendég jelentősnek nevezte, hogy Szerbiában horvát nemzetiségű kisebbségügyi minisztert neveztek ki. Tomislav Zsigmanov tárcavezető pedig azt üzente, hogy a két országban élő szerb és horvát kisebbség hidat képez az együttműködés útján. Miután két napos szerbiai látogatásra érkezik Milos Zeman leköszönő cseh államfő. Alekszandr Vučić elnök holnap délelőtt a fővárosi Szerbia palota előtt fogadja a vendéget, majd a két ország küldöttsége ül tárgyalóasztalhoz. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a felek holnap közös nyilatkozatot írnak alá. Vučić és Zeman ezen kívül megnyitja az újonnan felújított cseh házat, amelyet egy évszázada építettek. Zeman 2021-ben egyedülálló nyugati politikusként bocsánatot kért a Jugoszlávia elleni 1999-es NATO bombázás miatt. Annál egy civil szervezet Zsombórban, Nizsben, Kragujevácon és Marvarinban végzett kutatása szerint a polgárok több mint 60%-a elégedett a közművállalatok hulladékkezelési szolgáltatásával. A felmérés szerint a zombori lakosok 82%-a pozitívan értékeli a szemét elszállítás hatékonyságát. A kutatást a Nyugat-Balkán üveghulladékkezelése projekt keretében végezték el. Az elmúlt időszakban egyes önkormányzatokban több száz üvegbegyűjtő ládát helyeztek el. Ennek köszönhetően akár 60%-kal több üvegtörmeléket lehet begyűjteni, közölték az illetékesek, hozzátéve, hogy a polgárok több mint fele a megfelelő infrastruktúra hiányát tünteti fel az újrahasznosításhoz szükséges otthoni szétválasztás elmaradásáért. A projektet végrehajtó szakértők szerint a siker érdekében újra kell indítani a bezárt üvegfeldolgozó üzemeket, a polgároknak pedig a szelektív hulladékgyűjtéssel kell hozzájárulniuk az eredményekhez, hiszen Szerbiában jelenleg a kommunális hulladék mindössze 15%-a kerül újrahasznosításra. Az Unióban ez az arány eléri a 60%-ot is, fogalmaztak. Külföldi hírek. A NATO készen áll az Oroszországgal való esetleges közvetlen konfrontációra, jelentette ki Rob Bauer, a Szövetség Katonai Bizottságának elnöke. Hozzátette, hogy a NATO csak akkor fog reagálni, ha Oroszország átlépi a vörös vonalat azzal, hogy megtámadja valamelyik tagállamot. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy a NATO-nak jobban fel kell készülnie, mert jelenleg oroszországi a katonai kezdeményezés. Az illetékes egy interjúban kiemelte, hogy nehéz feladat lenne a békeidőben működő, de mégis háború-orientált gazdaság bevezetése. Az izraeli hatóságok lezárták a jeruzsálemi zsinagógában elkövetett terror cselekmény végrehajtójának otthonát, a lakókat pedig kiköltöztették. A szolgálatok már pénteken letartóztatták a merénylő családtagjait. Összesen 42 embert hallgatnak ki, hogy megtudják, milyen mértékben voltak részesei az utóbbi évtized legsúlyosabb terror támadásának. A kabinet úgy döntött, hogy megszüntetik a terroristák tetteit támogató családtagok számára az izraeli szociális juttatásokat, illetve az egészség és a nyugdíjbiztosítást is. Továbbá megvitatják más jogaik eltörlését is. Növelik a katonák és a rendőrök számát. A biztonsági erők hírszerző akcióba kezdenek, az illegális lőfegyverek lefoglalása és az azokat megszerzők letartóztatása érdekében. Benjamin Netanyahu miniszterelnök bejelentette, hogy számos polgár könnyebben juthat majd fegyverviselési engedélyhez. A szélső jobboldali koalíció tagjai szerint hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be a terroristák halálbüntetésének érdekében. Az Egyesült Államok minden szükséges támogatást megad Izraelnek a Jeruzsálemben elkövetett terrortámadás nyomán, üzente Kamala Harris alelnök. A vezető Yitzhak Herzog izraeli államfővel folytatott telefonbeszélgetést. Harris megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét Izrael biztonságának fenntartása iránt, valamint a régió stabilitásának és egyesítésének megerősítése érdekében. Pénteken Joe Biden amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében a civilizált világ elleni támadásnak nevezte a jeruzsálemi zsinagógánál elkövetett terrortámadást, amelyben egy palesztin fegyveres 7 embert ölt meg innen. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a napokban látogat a térségbeli országokba. Magyarországon a következő hónapokban csökkenni fog az infláció, a gazdaság pedig elkerüli a recessziót, nyilatkozta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy a Kossuth Rádióban kiemelte, hogy idén másfél, jövőre pedig 4% fölötti lesz a gazdasági bővülés. Arra is kitért, hogy a magas energiaárak már csökkentek, bár a koronavírus válság előtti szinthez képest tovább is magasak. Az infláció januárban valószínűleg 25% felett lesz, de februárban már mérséklődés várható, és ezután gyors csökkenés következhet be. Év végére pedig egy számjegyűvé válhat a drágulás. Nagy Márton a nemzetközi hitelminősítők új besorolására reagálva kijelentette, hogy Magyarország a beruházási ajánlást tekintve hamarosan felminősítésre számíthat. Kiradásunk végén egy sporthír, ezekben a percekben zajlik az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfiegyes döntője, amelyben Novák Djokovic és a görög Stefanos Tsitsipas mérkőzik meg. Jelenleg a harmadik szettnél tart az összecsapás, az első két szettet Djokovic nyerte. Időjárás jelentés. Tartomány szerte borult az ég, 11 órakor 2 fokot mértek. A levegő viszonylagos páratartalma 69 és 87% között, a légnyomás 1015 hektopaszkál. Bencsényben átfogadható a levegő minőségi, a többi vajdasági mérőállomás jó, illetve nagyon jó levegő minőséget jelent. Estig borult, hideg napra van kilátás, a tartomány déli részén időnként havazás lehetséges. Holnapra változóan felhős, de többnyire száraz időt jeleznek. A hajnali fagy után kissé felmelegszik a levegő. A hőmérséklet reggel -6 és -3, napközben 3 és 4 fok között alakul. Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, átmeneti eső, havas eső és havazás várható. A jövő hét végéig száraz és csapadékos napok váltják egymást. Végül röviden megismételjük fő híreinket. Szerbia és Horvátország a különböző álláspontok ellenére az együttműködés fejlesztésére igyekszik, hangzott el a két ország külügyminiszterének szabadkai találkozóján. Belgrádi látogatásra érkezik a legköszönő államfő. Izraelben számos törvény és rendelet szigorítást terveznek a pénteken Jeruzsálemben történt terrortámadás után. Magyarországon hideg, de többnyire száraz idő várható. Kedves hallgatóink, a Újvidéki Rádió déli híradója véget ért. Közreműködött Mikes Imre, a műszaki munkatárs Nenad Sretenovics volt. Köszönjük figyelmünket a szerkesztő Dani Zsolt. Az Újvidéki Rádió falumosnát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falumosok hallgatóit, a mikrofonnál Ruhász Antal szerkesztő. A néphagyomány szerint januárban rengeteg olyan jeles nap van, amelyek időjárásából a jövő évi termést és minőséget jósolták meg az idősek. Manapság a klímaváltozás kellős közepén már nem lehet vincenapra vagy pálfordulóra alapozni, hiszen a zavaros éghajlati viszonyokat sem a növények, sem az állatok, de még a termőföld sem tudja úgy elviselni, hogy biztos és stabil hozama legyen a gazdának. A múlt heti rövid lehűlés nem bírítette jelentősebb mértékben a kártevőket és a gombabetegségeket előidéző kórokozókat, emiatt pedig a gazdáknak már most fel kell készülniük a kora tavaszi növényvédelemre. Talpaképet mutat a határ, hiszen a maximális idő elejének tudják, hogy ez is vagy túl korai kalászhányás következik majd be, vagy pedig jelentős mértékben csökken a hozam. Regovics Ervin, a Kortéva cég területi képviselője szerint is még bizonytalan a kalászosok is az őszi káposzta repce teljesítménye. Az átterelő növényeinek szüksége van. Az időszakra, amikor hosszabb idő, elég volt Feriké, nem tudom, mi a Feriké, hova nem kimenem, tényleg. Szórakoztassak, én nem tudom, mi a Feriké. Én azt feleheti magát két-három óra országnak. Állapotot mutat, minden vetés túlfejlett állapotban van, kivéve azok, amelyek később kerültek a földbe. A hagyományosan vett optimális időszakon túl, október vége után kerültek a földbe a vetőmagok a kalászosok esetében, illetve a repce esetében, amelyek szeptember végén, illetve október elején kerültek a kuba magágyba. Azok valamelyes jobb állapotot mutatnak, de a napokban felkeresnek termelők, és magunk is nyugtázunk, hogy hiányállapotok vannak. Jelen pillanatban a repceállományban észrevehetők a foszfor hiányos állapotok, minden indulásban mutatkozik be, egyfajta érzékenységgel összefüggésben, vagy azon kívül is ez érzékelhető. Mivel nem megfelelő a fotoszintézis, nem megfelelőek az időjárási körülményeik, erővel vegetálódnának, mivel hogy a nap közbeni hőmérsékletek, az éjszakai hőmérsékletek is magasak, és ez ebben a pillanatban túlfejlettséget mutat. Könnyebben szaporodnak a gombabetegségek, az áttelelő betegségek, amelyeket a fagyos időszak megoldott, vagy meg tud oldani. A kártevők is hasonló mértékben el vannak szaporodva, tehát a fagy nem okoz bennük majd nagy kár. Ebből kifolyólag a tavasz az többféle támadást is feltételez, tehát úgy rovar vagy gomba betegségek elleni védekezésben nagy teendőink lesznek. Mit tanácsol a termelési tanácsadó? Érdemes most egyáltalán vegyszeres kezelést alkalmazni, akár az őszi káposztarepcében, vagy pedig a kalászosokban, január második felében, amikor ilyen a hőmérséklet, van reális esély arra, hogy a különböző vegyszerek megérítik a kártevőket, esetleg visszaszorítják a gombabetegségeket? Azt tudom inkább javasolni, hogy most nem. Mivel nem tudjuk előre, hogy a következő nap, azért mégis csak januárt írunk, és januárban és februárban még azért a mondás ellenére, hogy itt a nyár, január-február, itt a nyár, erősen változékony. Tehát itt a legtöbb egyszeres kezelés után szükséges legalább 5 napig tartó falmentes időszak, amit sem a meteorológusok nem fognak tudni garantálni, sem én, hogyha ilyen nemű tanácsot adnék. Tehát ha semmi nem indokolja, hogy vészhelyzetileg kezelni kellene, akkor inkább azt javasolnám, hogy ezt az átmeneti időszakot, amikor ugye változók a körülmények, inkább szakmai továbbképzésre vagy a családdal eltöltött időre szánják a kedves termelők. A szokatlanul enyhetéli időjárás milyen mértékben kedvez az őszi vetéseknek és a még némi állapotban lévő gyümölcsfáknak. A magas nappali hőmérsékletek felébreszthetik-e a növényeket, megjósolható-e a várható terméshozam egy-egy haszonnövény esetében. Ezek a kérdések nem csak a gazdákat, hanem a szakembereket is foglalkoztatják. Csak ne ismétlődjön meg a tavalyi esztendő, hangsúlyozta Dragana Matkovics, az Újvidéki Mezőgazdasági Kartanára. Mindenek előtt a kukorica termésre gondolok, ugyanis Bánát egyes körzeteiben, Észak-Bácskában nem volt mindig betakarítani a termelőknek. Legfontosabb olajos növényünk a napraforgó elfogadható termést adott, és elégedetten mondhatom, hogy az újvidéki nemesítésű hibridek a termesztésben lévő napraforgók közül a legmagasabb átlagtermést adták. A szója hozamában minden gazda csalódott, ugyanis a közel két hónapos szárazság megviselte a növényeket, amikor pedig elérkezett a csépés ideje, az ismétlődő eső kapadányos nagyon sötét húzott, nem akartam el. Megint találtátok el? Kicsit mi? Majd a biztonságosabb termesztést elősegítő innováció agrárrendben történő alkalmazásának fontosságát domborította ki. Hogy a kicsiknél nincs tojás? Az újvidéki nevényemesítő intézet kiemelt a lehetőségű tudományos intézet. Sokkal viszont ezt a megtisztelő címet, hiszen az agrártudomány alapját képezi. Számos olyan projektünk van, amelyek mezőgazdaságunk fejlődését segítik elő, és nem egy nemzetközi projektnek is részesei vagyunk. Mindez megerősíti, hogy az agrártudomány kutatási területeink a nemesítésben nem maradunk le. Elismerés kellett, hogy az újvidéki nemesítésű haszonnövényeket a világ minden részén termesztik. Így például szójafajtáinkat Kanadában, napraforgó hibridjeinket pedig Japánban is. Évről évre ismétlődik az a szám, a mezőgazdaság és a klímaváltozás nagy vesztesének tekintik, amit az agrártudomány nem számolhat képen. Így a növényemesítés kormányzata történik. Az egyik irányzat a stressz és aszálytúró fajták és hibridek nemesítése. Az újvidéki növényemesítő intézet előnye, hogy gazdag génbankkal rendelkezik, így a nemesítésben olyan géneket választhatunk, amelyeknek beépítése egy-egy haszonnövényben megoldást jelenthet a felmerülő gondok semlegesítésére. Nem tudható szó nélkül az agrotechnika változtatásának szükségessége sem, pontosabban annak az adott feltételekhez történő idomítása. Nagyobb figyelmet kell fordítani a vetésfordulóra, tovább növelni az őszi vetésű növények területét, ami pedig a tavaszi vetésű haszonnövényeket illeti, fontosabb korai éréscsoportú növények vetésszerkezetbe iktatása, amely növények kritikus fenofázisa megelőzik a károsító csapadék hiányt és lefenyőséget. Külön fejezetet érdemel a talajművelés, aminek bármilyen modellt is alkalmaz a gazda, a talajművelség megőrzését kell szolgálnia. Hívta fel a figyelmet Dragana Matkovics egyetemi tanár. A sikeres termesztés egyik alapjövére a körültekintő és az időben elvégzett növényvédelem. A kínálatban számos olyan készítmény és hatóanyag van, melyet mind a szántóföldi növénytermesztésben, mind a gyümölcsészetben alkalmaznak a gazdák. Az új európai és hazai szabályok életbe lépésével azonban egyre több eddig kiválónak bizonyult hatóanyag kerül betiltásra, ennek pedig sem a szakemberek, sem a termelők nem örülnek. Bagi Ferenc, az Újvidéki Mezőgazdasági Kartanára beszél arról, hogy a közeljövőben megható anyagokat vonják ki a forgalomból, és hogy hogyan lehet megoldani a különben is összetett növényvédelmet. Nagyon kifoghatni a termelés kifizetődésére az, hogy ugye a kivitel hogy fog zajlani a következő 2023-as évben, ami már szinte inkább politikai kérdés, ugye, mivel a csonthéjasokat és az almákat jelentős mértékben Szerbiából az orosz piacra nőtték ki a termelők, és ami jelentős ugye bevétel jelenthetett a termelők számára. Ami a magát a védekezés illeti, az almát ugye termelik nagyon jól tudják, sőt a fogyasztók is, hogy hát parasodás és a lisztharma ellen igen sokszor kell termekezni, ahhoz, hogy olyan minőségi termést kapjanak, amely megállja a helyét a világpiacon, illetve első osztályú termés, hogy én a pálinkába kerüljön az alma, hanem a vásárló központokban árulják. Odaértünk egy újabb témához gyakorlatilag, ez pedig a megengedett és betiltásra kerülő aktív anyagok, illetve növényvédő szereknek a listája. Európai, illetve világ irányzathoz alkalmazkodva Szerbiában is egyre szigorúbbak azok az elvárások, amelyek egy-egy növényvédőszernek be kell bizonyítani, szóval nem elég, hogy hatékony legyen a betegség, illetve a kártevő ellen, hanem bizonyos egészségügyi, illetve környezetvédelmi feltételeknek is meg kell felelnie. Ami természetesen környezetvédelmi szempontból, méhészek szempontjából és a fogyasztó szempontjából is igen előnyös, hogy olyan anyagok, amelyek ugye potenciálisan mérgezőek az emberi egészségre nézve, nem lesznek többet a forgalomban. Viszont a termelőknek több szaktudással kell felfegyverkeznie magát, hogy megvédje a termését az ilyen kórokozóktól, meg kártevéktől, mert hallgatók is tudják, különösen nagy számú permetezés esetében, mint az almánál, idővel szerrezisztencia alakulhat ki. Mármint, hogyha túl sokszor permetezünk ugyanazzal az aktív anyaggal, illetve a hatóanyaggal, akkor idővel az a gomba, illetve kártevő ellenállóvá válik ezzel a hatóanyag ellen. Ezért van szükség arra, hogy egyrészt ezeket a szisztémikus felszívódó szereket a termelő kontakt, illetve protektív szerekkel kombinálja, szóval kombinált permetező levet alkalmazzon, illetve hogy szerrotációt végezzen, változtassa a hatóanyagokat, nem csak a preparátumokat, mert hogy ugyanúgy az emberi egészségügyben is egy-egy hatóanyag több név alatt futhat, mert a különböző gyártók különböző néven nevezzen kell ugyanazt a gyógyszert gyakorlatilag, ugyanaz van a növényvédelemben is. Szóval nem csak preparátum rotációt kell végezni a növényvédelemben, hanem különböző hatásmechanizmusú növényvédőszereket kell bevetni. Na most, hogyha a piacról kivonják jelentős növényvédőszereket, akkor